สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู199เรื่องคำอุปมาสุดท้ายของเถาวัลย์องุ่นตอนที่3ครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่9ถึงข้อที่10พระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่9ถึงข้อที่10โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระบิดาทรงรักเราฉันใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้นจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเราถ้าทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของเราท่านก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดาและยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์พี่น้องครับเรารู้นะครับว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นเถาวัลย์องุ่นแล้วทั้งหลายเป็นแขนงและพระบิดานั้นเป็นผู้ที่เจ้าของสวนและเป็นผู้ปลูกสวนองุ่นนี้พี่น้องครับในข้อที่9และข้อที่10นี้ทำให้เรารู้ว่าพระบิดานั้นทรงรักพระเยซูอย่างมากและพระเยซูก็ทรงรักเราทั้งหลายเหมือนกันอย่างมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นการยึดมั่นอยู่ในความรักของพระเจ้านะครับการยึดมั่นในความรักของพระเจ้าแสดงออกด้วยอะไรครับคำตอบก็คือแสดงออกด้วยการประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะเห็นว่านี่คือการติดสนิทนะครับติดสนิทอีกประเภทหนึ่งเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าสนิทกับพระเยซูโดยการอธิษฐานนะครับและโดยการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เราจะมาดูว่าการติดสนิทอีกประเภทหนึ่งก็คือการติดสนิทด้วยการเชื่อฟังนะครับพระเยซูตรัสว่าการเข้าสนิทในพระองค์และในความรักของพระองค์นั้นจำเป็นจะต้องอาศัยการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์พระเยซูตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็ยึดมั่นอยู่ในความรักของเราประโยคนี้เป็นพระบัญชาที่ชัดเจนมากนะครับสำหรับคริสเตียนเพราะว่าประโยคนี้ทำให้เรารู้ว่าถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของเราเราก็ยึดมั่นอยู่ในความรักของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเรายึดมั่นอยู่ในพระบัญญัติของพระเจ้าเราก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของพระเจ้าแสดงว่าความรักที่เรามีอยู่ในพระเจ้านั้นแสดงออกด้วยการเชื่อฟังด้วยการประพฤติตามครับและนี่คือการเข้าสนิทหรือติดสนิทนะครับและในช่วงนี้ผมอยากจะบอกว่าเราถอยกลับไปในข้อที่4นะครับเมื่อพระเยซูตรัสว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเรานั้นนะครับเป็นข้อความเชิงอะไรครับเชิงบังคับครับเป็นคำสั่งจงนะครับจงคริสเตียนจำนวนมากไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคำสั่งนี้เพราะว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะครับและเป็นสิ่งที่เราต้องเชื่อฟังครับพระเยซูสอนเราและสั่งเราให้เราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์คริสเตียนจำนวนมากนั้นอ่านพระคัมภีร์นะครับก็อ่านอธิษฐานก็อ่านนะแต่ยังมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงไม่ได้มีความชื่นชมยินดีพระสัญญาของพระเจ้ายังไม่เห็นสำเร็จเลยพี่น้องครับยังรู้สึกว่ายังไม่ได้มีความเติมเต็มตามที่บรรยายไว้ในบทที่15นี้ถามว่าเพราะอะไรครับทำไมถึงเป็นเหตุนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนี้เพราะที่เป็นเช่นนี้เพราะพวกเขาติดสนิทกับพระคริสต์ยังไม่เต็มที่ครับเพราะว่ายังไม่มีการเชื่อฟังยังไม่ได้ยึดอยู่ในความรักของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสุนทรียภาพในความรักของพระเจ้านะครับเพราะเหตุที่เขาไม่ได้เชื่อฟังพระเยซูอย่างแท้จริงการเชื่อฟังนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งครับเป็นสิ่งที่ต้องมีตามพระสัญญาในพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเราอธิษฐานทุกวันเราก็จะสัมผัสและดื่มด่ำและซาบซึ้งกับพระสัญญาเหล่านี้จนกระทั่งเรานั้นมีจิตใจนะครับที่เปลี่ยนไปเป็นการเชื่อฟังพระเจ้านะครับหลายครั้งนะครับการเชื่อฟังนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วเมื่อเราอธิษฐานนะครับเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าไม่ว่าจะตรัสผ่านทางใดทางหนึ่งนะครับเราจะต้องตั้งใจความตั้งใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากครับเพราะว่าหากว่าเราไม่มีความตั้งใจแล้วสิ่งที่เราบอกว่าเราจะเชื่อฟังนั้นก็เป็นลมเป็นแรงไปหมดนะครับเป็นลมเป็นแรงไปหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเชื่อฟังเรายังเชื่อฟัง และเราก่อนจะเชื่อฟังนั้นต้องตั้งใจซะก่อนครับเราต้องตั้งใจซะก่อนเพราะว่าการตั้งใจนั้นเป็นต้นเหตุนะครับหรือว่าเป็นมูลเหตุของการพืชต่อมามีตัวอย่างในหลายๆข้อในพระคัมภีร์นะครับเช่นที่สอนและสั่งว่าเราจะต้องไม่ซุบซิบนินทานะครับเราจะต้องไม่กล่าวโทษคนอื่นเราจะต้องไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นและเมื่อเรา break the rules นะครับหรือว่าเราทำลายนะครับไม่เชื่อฟังนะครับเรากำลังทำลายความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูนะครับพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตนะครับผมจะใช้คำว่าสาหัสก็ได้เพราะอะไรครับเพราะหากว่าถ้าเรากำลังพูดสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นเรากำลังซุบซิบในทางคนอื่นเรากำลังกล่าวโทษคนอื่นเรากำลังคิดไม่ดีเรากำลังทำไม่ดีคนอื่นเรากำลังทำลายความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูครับนะครับหรือบางคนอาจจะมีบาปที่ไม่ได้สารภาพต่อพระเจ้านะครับเรากำลังให้ความบาปนั้นมันกัดกร่อนกัดกินนะครับเหมือนกับสนิมเหล็กที่ทำลายความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูอยู่ทำให้การหล่อเลี้ยงที่มาจากการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์จะหยุดชะงักลงเพราะเหตุที่ความบาปนั้นทำลายความสัมพันธ์พี่น้องครับเราจะทำอย่างไรกับปัญหานี้คำตอบก็คือเราจะต้องมีการสารภาพนะครับมีการสารภาพและการยกโทษให้กับคนอื่นนะครับการสารภาพคือการทูลขอการยกโทษจากพระเจ้าและเราจะต้องยกโทษให้กับคนอื่นพี่น้องครับกลับมาที่คำอธิษฐานของพระเยซูบอกว่าอะไรครับให้เรายกโทษให้คนอื่นก่อนนะครับพระเจ้าถึงจะยกโทษให้กับเราเพราะฉะนั้นคริสเตียนจำนวนมากนะครับไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้และทำให้เกิดสภาพของความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวกับพระเจ้าในเดียวกันเขาก็ได้ทำลายตัวเองก็คือชีวิตของเขานั้นไม่ได้อยู่ในความรักของพระเจ้าและไม่ได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและที่สำคัญคือไม่เกิดผลเป็นคริสเตียนที่ไม่เกิดผลหรือเกิดผลน้อยพี่น้องครับเมื่อเรารู้ความจริงข้อนี้ผมไม่อยากจะให้พี่น้องท้อใจแต่ผมอยากจะให้พี่น้องมีกำลังใจนะครับในการอะไรครับในการประเมินความสัมพันธ์ของพวกเรากับพระเจ้าทุกๆวันครับอย่าปล่อยให้มีอะไรนะซึ่งเป็นสาเหตุของการกัดกร่อนและกัดกินความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเราจะต้องประเมินความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าทุกๆวันครับว่าเราได้อธิษฐานนะครับมากน้อยขนาดไหนเราได้พึ่งพาพระเจ้าถ่อมใจลงมากน้อยขนาดไหนเราติดสนิทกับพระเยซูมากน้อยขนาดไหนเราอ่านพระวจนะของพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนและที่สำคัญซึ่งเป็น key index นะครับคือตัวบ่งชี้ที่สำคัญก็คือว่าเราตั้งใจที่จะเชื่อฟังและเราประพฤติตัวนะครับดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังอย่างแท้จริงจริงๆหรือไม่พี่น้องครับเมื่อเราเข้าสนิทอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้านะครับถ้อยคำของพระเจ้าฝังอยู่ในชีวิตของเราเมื่อไหร่นะครับถ้อยคำของพระเจ้าก็จะมีฤทธิ์เดชและก็จะออกฤทธิ์ส่งผลกับชีวิตของเรานะครับและเราจะต้องตั้งใจที่จะเชื่อฟังครับหลายครั้งนะครับเราอยู่ในสภาวะที่ไม่อยากจะเชื่อฟังนะครับเราก็ต้องอธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนใจเรานะครับให้เราเกิดความอยากให้เรามีความตั้งใจหลายครั้งเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วเราอาจจะทำไม่ได้มีกำลังไม่พอนะครับไม่ต้องกลัวครับเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงสามารถที่จะช่วยเหลือเราให้เราเมื่อตั้งใจแล้วนะครับเราพยายามแล้วที่เหลือเป็นของพระเจ้าครับส่วนนั้นเป็นของที่พระเจ้าจะทรงนำและให้กำลังเราเสริมจิตใจเราให้เข้มแข็งในการที่จะทำได้นะครับสุดท้ายนะครับคำถามก็คือว่าเราจะทำอย่างไรนะครับทำไมพระเยซูจึงเล่าคำอุมานี้ซึ่งฟังแล้วหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไงมันทำยากนะครับทำยากและมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเข็นคกขึ้นภูเขาหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าให้เราอ่านพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ11นะครับถ้าท่านลองอ่านต่อไปท่านจะรู้นะครับว่าพระเยซูตรัสว่าอย่างนี้ครับนี่คือสิ่งที่เราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของท่านดำรงอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมพี่น้องครับพระเยซูต้องการให้เราเป็นคริสเตียนที่มีความสุขนะครับมีความยินดีที่เต็มเปี่ยมเต็มล้นครับเพราะฉะนั้นนี่คือกำลัง ที่มาจากพระเจ้าเป็นกำลังใจและการหนุนใจที่พระเยซูให้กับพวกเราทั้งหลายซึ่งพร้อมที่จะเชื่อฟังตั้งใจเชื่อฟังนี่คือการติดสนิทกับพระเจ้าในวันนี้ขอพี่น้องที่จะอธิษฐานส่วนตัวนะครับให้เรามีท่าทีแห่งความตั้งใจครับท่าทีแห่งความตั้งใจที่จะยอมฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและเชื่อฟังด้วยนะครับติดสนิทกับพระเจ้าครับชีวิตของเราจะเกิดผลมากและเมื่อชีวิตของเราเกิดผลมากพระบิดาได้รับเกียรติครับและพระเยซูก็มีความยินดีและเราก็มีความยินดีและความยินดีของเรานั้นเต็มเปี่ยมครับเต็มเปี่ยมนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าในเช้าวันนี้อาเมน